Pentru că a pus cu alte de caractere și spune cu caractere grecești, trebuie să punem caractere suprapuse. Și erau multe, multe suprapuse acolo și verificate. Trebuie doar că de asta a fost chinul cel mare. Deci, și în momentul în care a schimbat totul de caractere, avem de toată. Nu aș vrea ce. Nu chiar de aproape. Deci, partea bună este că sunt atâtea greșeli că nu aveți de ce să plângeți foarte tare. Și tocmai pentru că sunt foarte multe greșeli, o să fie nevoie de o ediție revizuită, dar probabil anul viitor. Deci va fi una integral. Da. Încerc să-i convinc să facă tech bidding, nu cred că o să reușesc. Să dau de ei că au ieșit din criză, acum tot au ieșit din criză. Dar chiar pentru ediție bidding până să fie stare. Da, măcar atât. Dar au ieșit. Bun. L-am găsit pe clasice.ro. Pe clasice.ro e fonetic acolo? Da. Probabil că am pus ediția a doua, foarte bine. Cred că e prima ediție pe... și acolo ar trebui să fie totul simplu. Da. Asta e prima ediție. Asta e a doua ediție. 2008. E a doua, da. Da. Prima nu era... da. E a doua ediție. Bun. Continuăm. V-am prevenit că noi e într-o ordine foarte ușor de urmărit toată povestea asta alfabetului. Fiindcă vorbeam de inventarea unei litere, vă spun acum care sunt rezolvările posibile ale unor diferențe dintre cele două seturi de alfabete. Deci, pe ce e vorba? Un set de litere luat ca model într-o altă limbă. Vorbim de două limbi diferite. Una are alfabet pentru ea însăși, chiar dacă este un alfabet împrumutat și l-a adaptat pentru a se potrivi inventarului fonetic al său, da? Și o altă limbă care nu are alfabet și împrumuta alfabetul. Ei, ce situații pot apărea la confruntarea între două inventare fonetice și seturile de litere. Sunt litere în plus și litere în minus. Da? Deci limba care vrea să împrumute alfabetul, într-o primă fază, descoperă că alfabetul la care se raportează, pe care vrea să îl împrumută, are litere în plus. Ce e mai simplu la putea tot? La un cap. Da? Ce a făcut la tine cu Z. De bine. Nu de bine. Ce e făcută de altfel greaca cu nenumăratele sibilante ale alfabetului fenician. Deci, cu totul alt tip lingvistic, o limbă semitică, cu numeroase sibilante, de care greacul nu avea nevoie. A luat una singură, S. Da? Era tot ce îi trebuia. În greacă, sper că vă este limpede, nu există Z. Da? Este un Z sau un Z. Z, Zeta, este una dintre cele trei litere duble. Da? Consonant dublă. Este o consonă dublă. Este o dentală și o siflantă. Un S. Nici măcar nu știm în ce ordine trebuie pronunțată, că de fapt asta e și problema. S, D sau D, S. Nu știm. Știați că nu știm în ce ordine? Aveți și o dovadă? Bine, eu știam că nu se știe, oricine am auzit texte în Creata Restituta și unii alegeau să citească, profesori americani alegeau să citească Z, alții Z. Ok. Probabil că interpretarea înțeleaptă este da. Și așa, și așa. O suprapunere a celor două foneme, dacă ne uităm la celelalte două consoane duble, vedem că întâi este ofensiva și apoi siflanta. Ei, în cazul lui Z, avem cel puțin o dovadă palpabilă, că este întâi siflanta și apoi D. Athena Z funcționează ca adverb și este, înseamnă spre Athena, Athena Z, notat cu Z, și se descompune în forma de acuzativ evident plural, care este numele cetății Athenas, și de particula care arată direcția. Atunci, dacă vedem notat cu Z, știm că acolo, ne demonstrează etimologia, este S plus D. Da? Dar s-ar putea petrece fenomenul de metateză? Da. Greu. E prea complicat să ne imaginăm așa ceva. Mie mi se pare că e mai plausibil să înțelegem aici o suprapunere a celor două foneme operite articulare. Da? Bun. Tot îndepărtez și trebuie să mă întorc deja. Deci sunt foneme în plus. Greaca a renunțat la foarte multe litere care notau sibilante. Latina, la rândul ei, a lăsat deoparte litere care nu interesau din alfabetul grecesc. Este mai complicat în momentul în care nu ai litere, nu ai grafeme pentru foneme care există în limba ta și am văzut deja un exemplu, numai contează care era istoria dispariției lui KG din latină, dispăruse distinția între K și G, au avut nevoie să refacă distinția și atunci au recurs la una dintre căile posibile și anume, poate că e prea mult ce v-a spus Julius Carbilius, într-un fel, da, a inventat litera G. De fapt, e vorba de o adaptare, da? A pornit de la litera cea mai apropiată, de altfel, de acest fonem și a adăugat ceva, da? O jumătate de haspă. Cum facem și noi cu Ș, cu Ț și așa mai departe. Da? Toate astea sunt ajustări pe care le putem înțelege. Acum avem Ă, U, toate astea intră exact în aceeași. Cum apar în alte limbi? Da, sigur. Și se fixează sau în daneză cerculețul peste A și asta e foarte frumos și e fiul scandinav. Bun. Deci asta este o modalitate de rezolvare a unei absențe. Când se adaptează un alt alfabet, e nevoie și de așa ceva. Ce se mai poate face? Inventarea unei litere cu totul? Teoretic, da. Practic, nu prea se întâmplă așa ceva. Da, e mai frecventă adaptarea unei litere existente decât crearea unei litere cu totul și cu totul noi într-o limbă. Destul de des întâlnim însă alte două rezolvări ale acestei absențe. Dar unul la fel de importantă, deci nu e o ierarhie în care vă prezint acum aceste ajustări. Utilizarea unui digrafem, deci utilizarea a două litere pentru un singur fonem. Cum obișnuim să notăm prin digrafem o aspirată. Da? Thea trum în latină se notă la început cu T simplu, teatrum, simțeam nevoia să marcheze aspirata, latina nu are aspirata, nu avea de ce să o marcheze. Apoi am simțit nevoia să marcheze și aspirata, tocmai din respect pentru civilizația grecească. Și așa apar notările cu digrafemă, iar noi am moștenit această metodă. Foarte adesea recurgem la digrafeme pentru a marca un fonem specific. Da? T este notarea unui singur fonem. Asta va e clar tuturor. Da? Bun. Ce e mai clar, ziceți? T este un fonem, da? A avut un succes uriaș. Uneori, cum se întâmplă adesea, s-au făcut exagerări și cu T, cum s-a făcut și cu alte litere care tot așa au avut succes. Înțelegi? De T sau de alte litere? PH. PH. P, P. Da, toate aspiratele sunt notate cu delicii. Inițial, până să se ajungă la notarea PH și a transliterării lui fi în greacă, s-a folosit F sau P? Filosopus sau filosofus? Cum l-au notat la tine? La început cu P, dar pentru scurt timp, mai ales pentru că nu aveau litera F. Da? Doar marchez acest subiect pe care îl amând pentru ultima noastră oră de astăzi, când continuăm figura predestină, mă oprisem la F. Da? Deci acum ajung continui, da? Vorbim de la, cât e, de la 5 la 6 despre F. Și asta e o bună exemplificare a digrafemelor. Bun. Revin. Cealaltă cale frecvent folosită este de reutilizare a unor foneme. Reutilizarea unor foneme. Asta e exact reciclarea. Sunt fonemele de care nu au nevoie, le aruncă la coșul de gunoi. Dar doar mental pentru câteva secunde. Dar doar mental și pentru câteva secunde până își dau seama că au nevoie de ele. Câteva secunde, mă rog, vreme îndelungată. Toate astea se întâmplă în zeci, sute de ani până se așează un alfabet nou. Și toată povestea cu Z. Depinde, a durat mult. Da? Dar ne vin. Deci prima etapă care poate dura iarăși sute de ani, este de preluare a unui alfabet într-o formă rudimentară. Da? Îi ce îți trebuie. Ce musar, faci? Musar, da? Ce trebuie musar. Da? Și poți eventual să notezi cu U și să iasă cu mus, pentru ceea ce în greacă se notează cu Y și este kybos. Mă drept e că nu toți grecii pronunțau Y. Da. Până la urmă ajungem să nu mai înțelegem ce se întâmplă în spațiul latinesc dacă vedem notat un Y grecesc prin U, cum este în cubus, sau vedem notat un cuvânt cu I, da? Primind semnul Y. Da? Dar nu ce e? Este U sau este I? Răspunsul este... Și și. Sigur. Da? Răspunsul este da. E U sau e I? Da! Da? Este somnus medius. Și despre asta o să vorbim cândva, dar... iarăși exemplul pe care e musai să-l țineți minte în tot hazul lui este Silva, Silvia, numele model, și Transilvania, notat latinește cu Y. De unde Y? Da, un mare succes, litera asta. La un moment dat, dar de ce? N-ai nicio legătură cu mediul grecesc Silva. Nu e Silva. Transilvania sau? Nu știu, la ce te gândești. Asta e varianta Transilvaniei, foarte târzie. Inițial, oricum, pentru că mi-a mai interesa grafia acolo, e doar ușor de ținut minte și o vedem tot timpul, da? Așa, o perceava. Bun. Deci, literele aruncate, într-o primă fază, devin un depozit de litere pe care să le poată refolosi atunci când e nevoie. Și acum e momentul să nu vă spun povestea, fiindcă o știți probabil, vă aduc aminte povestea asta. Da? Mă opriți când vă spun lucruri pe care le știți, chiar nu știu cât de familiarizat sunteți cu ce s-a întâmplat cu această... Da, pronunția lui, asta mi-e deocamdată neclar. În feliciană era un... ce fel de... Da, da. Era un fonem de care o limba inorocană nu avea nevoie. Da? Atunci îl arunca. De ce să-l fi păstrat, dacă nu avea nevoie? Niciun motiv. Cum arătau vocalele în momentul în care greaca a creat acest sistem de notare consecventă prin cât o literă bine atribuită vocalele? Această literă avea valoarea F-uri și în lung. Da? Deci nu exista niciun fel de distinție de cantitate. Cum e și s-a păstrat, de altfel în latină. Niciun fel de distinție. Tot așa A. Cum este în continuare, în greacă, avea cele două posibilități de articulare. Da? Ca A scurt și A lung. Acum vă atrag atenția că întotdeauna o vocală lungă este mai închisă decât o vocală scurtă. Un E scurt, este mai deschis decât un E lung. Da? Nu știm de ce. Probabil că ne plictisim la un moment dat și până articulăm o vocală lungă, începem să închidem gura. Nu știu, oricum e mai închisă. Deci slabă închisă și slabă deschisă. Asta e cu totul altceva. Nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. E vorba de centru de slabă. Și cantitatea vocală nu determină... Nu, nu, nu. Nu mă opresc acum să spun asta, dar mă tem că o să trebuiască foarte repede să avem această discuție. Eu o păstram pentru final, când vorbim despre, pentru finalul semestrului, când vorbim despre accent, dar cred că o să avem mai grav discuția asta. Nu! Nu! Bun. Ce se întâmplă în dialectul ionic? Un A lung, care oricum este mai închis decât un A scurt, devine din ce în ce mai închis. Când ajunge să fie aproape de E. Adică nu se mai pronunță ca A, ci gura se tot fără să devină N. Și atunci este un fonem la mijloc între A și N. Deja atât de bine răspândit, încât am simțit nevoia să noteze printr-un semn specific acest nou fonem, care era un A lung, foarte închis. Da? Repet, ceva la mijloc între A și E. Ar fi trebuit să inventeze o literă nouă, v-am spus că asta se întâmplă extrem de rar, nu am nici ideea și probabil bine au făcut să pună un semn diacritic. Asta e... Recunosc că e o finețe de profesor, da? Spuneți Carmine să pune un semn acolo. De obicei, e o altă literă. Și asta au făcut. Au răspândit în poșul de bunuri și l-au luat ăsta. Care la început marca numai și numai un A lung foarte închis, care nu devenise încă E. Ce se întâmplă mai departe? Dacă ar fi devenit de-a dreptul E, n-ar mai fost de-a dreptul E. Nu aveam nevoie de așa ceva. Da? Deci este în sine un indiciu că încă nu era E. Era la mijloc între A și E. Da, dar probabil că au făcut prea repede mișcarea asta, înainte de a se încheia legea fonetică. Fiindcă legea fonetică începe la un moment dat și durează. Și încetează activitatea la un moment dat. Și rezultatul a fost... Invenția lor s-a produs înainte de încetarea legii fonetice. În ce constă această lege fonetică? Un A lung se închide până la E. E. Dar ei au inventat această nouă literă înainte de a fi devenit E. Și în momentul acela au rezolvat problema, dar mergând până la capăt legea fonetică, orice A lung închis a devenit E. Și atunci s-au trezit cu o literă E, o notație etimologică în fond, da? Care marca E scurt și E lung, și cu o literă din asta, cu un E, care marca un E lung provenit din A lung. Nu țin lucrurile de felul ăsta, dar astea sunt finețuri iarăși de filologi. N-are cum să dureze o notație etimologică, da? Într-o asemenea fază lingvistică. Și rezultatul a fost păstrarea celor două litere cu valorile pe care le știm acum din alfabetul ionicatic. E cu valoarea lui E scurt și eta cu valoarea unui E lung. Da. Deci, și am unui E lung, care este original, da? Care provine din pulpelu, dar și a unui E lung, care provine din A lung. Da? Le-a plăcut atât de mult această distinție între vocală scurtă și vocală lungă, încât au repetat-o în cazul lui O. Dar acolo invenția grafică este mult mai spectaculoasă și mai vizibilă. Aici poate să fie un pic ascunsă. Trebuie să știi istoria ca să o poți urmări. Ce se întâmplă cu O este mult mai simplu. O bară de sub? Un O scurt și un O cu bară de desubt. Păi noi cum facem O lung, noi punem deasupra. Da, și eu am pus-o de desubt. Un O subliniat este un O lung. Numele pe care le poartă sunt semnificative și asta înseamnă în sine o prezență de dată târzie. O micron și O mega. Și dacă mai vreți un indiciu al invenției târzii, loc în alfabet. Dacă e ultima. E cu adevărat ultimul venit, este o invenție. Și cu asta l-am lămurit și de ce un alfabet este de la A până la Z și alt alfabet este de la Alfa la Omega. Da? Cât de veche să fie povestea. Bun. De când a fost inventat și mai ales ajustat alfabetul. Ne întoarcem însă la H din două motive. Nu a rămas în greacă nimica, nimicuța din valoarea veche de H a acestui semn. Nu peste tot. În Italia, în sudul Italiei. Nu, vorbesc de alfabetul grecesc pe care îl cunoașteți voi. Acel ionicatic. Da. Este undeva cu... Jumătate. Exact, exact. Jumătate sau un sfert, spuneți-i voi cum vreți. Jumătate. Sau un sfert. Da? Dacă mai și rădungim, este spiritul astru. Este H. Nu este un fonem întreg. Da? Este o jumătate de eu bucățica asta e construit spiritul aspru? Da. Eu am citit lucrul ăsta și mi-era clar. Acum nu-mi dau seama. Da. Chezeu când? Când a început să marcheze asta în inscripții? Foarte târziu. Foarte, foarte târziu. Sigur că da. Iar de spiritul lin nici nu mai vorbim. Am convenit deja că este cel mai stupid semn cu putință. De secol 5. Clasice și nu aveau așa. Știu că nu. Diacriticele sunt o invenție târzie și inconsecvent, da, da. Și inconsecvent aplicat. Și pe bună dreptate, gândiți-vă în inscripții. E greu, adică să iei, da, dar să te apuci să faci așa ceva? Sigur că. Da, punem că este atât de inutil spiritul lin, că te și descurajează să mai folosești fișca cealaltă. De ce este inutil spiritul lin? Pentru că... Ce înseamnă spiritul lin? Început de cuvânt în scripție continuă, da? Început de cuvânt și cam atât. Dacă e scripție continuă, viața inscripție, mă îndoiesc că mai are și... și diacritice, dar da, în felul acesta putem... pe noi ne ajută cumva și e un principiu de... armonizare. Contează cât se mai scrie pe papirul sau pe pergamen ca să da, facă lumea de spațiu. Da, da. Bun. Asta e lumea grecească. De ce putem să îl citim în alfabetul latinesc? Pentru că a fost preluat exact cu acea valoare de H. Da? Cât de puternic este acest fonem în limba latină. Deci a fost preluat direct din pentru... Din data de gunoi. Da? La data de gunoi, da, da. Din data de gunoi, probabil a făcut în occidentală. A făcut în occidentală. Da? De asta, vă mai spun încă o dată, cea mai sigură formulare e, au o sursă comună. Da? Și cu asta ne-am acoperit pentru tot ce... Deci nu se poate reproșa. Da? Și, de fapt, sunt nedumerii din asta care le vom continua. Bun. Cât de puternic este H în latină? Gândiți-vă cum arată scandarea. Formula este face poziție H în scandarea? Nu. Va chiar ajunge să fie elidat. Da? H. O să vorbim încă va destul despre H. Și în ultima perioadă a căzut cu tot. La sfârșitul latinității. La sfârșitul latinității? Da. În alfabetul italienesc mai există? Da. Da. Dar nu se aude nimic. Și cum se numește? Aca. Litera asta? Da. Aca. Aca. Da? Ce poate fi mai frustrant atât? Nici măcar în propriul tău nume să nu existi. Da? Ăsta este H-ul italienesc. E Aca. Bun. Și un aș în franceză? E și el foarte puternic. Da. Doar două lucruri vă mai spun acum, dar unul e important. Direcția scrierii. În ce direcție să scriem? Păi probabil că la început n-a contat. Întâlnim în cele mai vechi inscripții latine și ca să ne rezumăm la acest spațiu, întâlnim inscripții și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Probabil că sunt mai numeroase cele de la dreapta la stânga, în fața cea mai veche. În fața cea mai veche, da? Nu e nicio regulă. Nu puține sunt inscripțiile pe care le numim bustrofedonice. Bustrofedon. Cum întoarce boul la arat. Da? Deci ajung la capătul rândului și continui în cealaltă direcție și așa mai departe. Cum știm în ce direcție trebuie citit un rând? Fiindcă, bun, dacă ne-am lămurit care e primul rând, da, mai departe pricepem. Da, de unde știm? De literele. Da. Direcția literelor, da? Literele privesc în față. E? Așa privește. Da? Dacă se citește, dacă e scris de la stânga la dreapta. Și așa, dacă e scris de la dreapta la stânga. Atunci, pe fiecare rând, în principiu, în scrierea bustrofedonică, se schimbă orientarea literelor. Da? Adaptiv. Da. Mai vreau să vă spun despre reforme ortografice, dar voi denunța, că nu mă duc să taghez eu acum în 3 minute. Mai adaug ceva la ce vorbise la ora trecută. Vă spuneam că în momentul în care aveau 3 litere diferite pentru CG, era o situație incomodă. Da? Exemplu. Substantivul locus genitivul loci poate avea și forma de caza mă loc, da? Poate avea și forma de plural neutru loca atunci când înseamnă locuri din texte, da? Pasaje. Ce vedem noi aici? Păi coșmarul oricărui școlar și nu numai a unui școlar. Un C urmat de A. Asta să notăm cu capa. Un C urmat de I. Bun. Asta notăm așa. Un C urmat de U. Asta notăm cu copa. Dintr-o dată, în aceeași paradigmă, ar trebui să se schimbe mereu grafia. E un argument suficient de puternic pentru a se renunța la această întreită grafie a unui singur fonem. Că e sur, că e sonor, nu contează. Aici vedem același C, aceeași oclusivă velară surdă, care ar trebui, într-o grafie perfectă, să fie notat cu trei grafeme distincte. Și atunci, în ce direcție merg simplificările? Câștigătorul este C, acela provenit din gamma. Capa se păstrează nesemnificativ. Calendai. În calendai, dar foarte adesea se notează cu C obișnuit. Deci nici măcar acolo nu e notare consecventă, atestată, iar copa se păstrează înainte de U semivocalic? Înainte de U semivocalic, într-adevăr, pentru a nota o labiovelară. Cool. Cool. Ce este o labiovelară? Este o velară, cool, de pildă, articulată cu un apendice labial, deci cu o rotunjire a buzelor. Cool. Asta este labiovelara surdă. Labiovelara sonoră este gur. Și cu asta v-am dezvăluit și de ce preferi termenul velar și nu gutural. Da? Fiindcă labiovelara este un tip de velară și mie mai ușor să folosesc așa. A, labioguturală? Labioguturală nu există. Da? Dar labiovelară. Dar de ce zice velară? Eu mă gândesc la velele unei părări. Nu este. Vălul palatal, cum să nu? Care se lasă. Văd, nu mai se poate spune. Văd, care se lasă așa ca... Da. Uitați-vă la deschiderea aparatului fonator și este un termen. Atunci de aceea nu mă vedeți cu vedierea acolo, ce nu vă imagine. Și de aia, guturale era mai clar. Dar acum ar trebui să fie clar și mă dat. Bine, data viitoare o să termin, în fine, prezentarea sistemelor de scriere. Sperăm că termin astăzi, dar nu am zis foarte mult. Bine. Pauză.